Magnez. Więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Prezydent podpisał nowelizację ustaw sądowych. Najważniejsze jest to, żeby wymiar sprawiedliwości był stabilny. Stocznia Gdańska w drodze na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Początkowo wszystkim, proszę mi wierzyć, wszystkim wydawało się, że jest to niemożliwe. W serwisie także Sanremo i jubileuszowy 70. Festiwal Włoskiej Piosenki. Nowelizacje ustaw sądowych już z podpisem prezydenta wprowadzają m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Chodzi też o podważanie wyboru sędziów i działalność publiczną, której nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości sędziów. Paulina Kurek. Nowelizacja ustaw sądowych podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ma między innymi dyscyplinować sędziów. Jak mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, zapewni ona stabilność wymiaru sprawiedliwości, który wymaga reformy. Na dzisiaj najważniejsze jest to, żeby wymiar sprawiedliwości był stabilny i żeby orzeczenia i wyroki wydawane przez sądy były wyrokami pewnymi. Błażej Spychalski dodał, że reforma sądownictwa jest wieloetapowa. Decyzję prezydenta pozytywnie ocenił m.in. rzecznik rządu Piotr Miller, który ma nadzieję, że nowe prawo rozwiąże trwające spory dotyczące interpretacji prawa, w tym statusu sędziów. Ustawa wprost mówi, że takiej weryfikacji inni sędziowie nie mogą realizować, ponieważ jest to kompetencja, prerogatywa pana prezydenta po właściwym przeprowadzeniu procedury przez KRS. Zgodnie z nowymi przepisami, kandydata na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie mógł zgłosić każdy sędzia. Jeśli będą problemy z wyborem prezesa i osiągnięciem kworum, to wybór będzie ważny, gdy zagłosuje za danym kandydatem 32 sędziów Sądu Najwyższego. Paulina Kurek, Polskie Radio. Ostateczny tekst noweli ustaw sądowych pod kątem ich zgodności z unijnym prawem analizuje Komisja Europejska. Poinformował o tym rzecznik Komisji Christian Wigan w reakcji na złożone przez prezydenta podpisy. Rzecznik dodał, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, Komisja bez wahania podejmie odpowiednie działania. O 9:00 Ministerstwo Zdrowia poinformuje o ostatecznych wynikach 30 osób, które wróciły z Wuhan oraz innych pacjentów badanych w kierunku koronawirusa. Do tej pory nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na dzień dzisiejszy nie mamy stwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce. 5 osób z podejrzeniem wstąpienia tego zakażenia przebywa w oddziałach zakaźnych. 480 osób jest w monitoringu przez służby sanitarne. Według najnowszych danych ogłoszonych przez władze chińskie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 491. W całych Chinach zakażonych jest prawie 25 tysięcy osób. W związku z epidemią LOT do końca lutego przedłużył zawieszenie rejsów między Warszawą a Pekinem. Stocznia Gdańska kandydatem Polski na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Każdego roku kraje mogą zgłosić tylko jedną kandydaturę. Złożenie wniosku to wspólny sukces rządu, samorządu Gdańska i inwestorów, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin. Początkowo wszystkim, proszę mi wierzyć, wszystkim wydawało się, że jest to niemożliwe, dlatego że inwestorzy musieli się samoograniczyć, czyli z zabudowy, no powiedzmy, 100 pięter zejść do zabudowy kilkukrotnie niższej. W 1980 roku Polacy usiedli do stołu i to samo się wydarzyło teraz, dlatego że to było konieczne. A wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz podkreśla, że wpis na listę zapewni terenom stoczniowym najlepszą ochronę. Od lat stawiamy sobie pytanie, jak w tym miejscu stworzyć nową dzielnicę, tętniącą życiem, przyciągającą turystów, odwiedzających. Wnioskodawcy zapewniają, że wpisanie terenów postoczniowych na listę UNESCO nie oznacza przekształcenia ich w skansen. Decyzję Światowego Komitetu poznamy na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku. Mocny apel w obronie kobiet ofiar przemocy popłynął ze sceny w Sanremo. Ruszył tam wczoraj jubileuszowy 70. Festiwal Włoskiej Piosenki. Zabrzmiały takie szlagiery jak Felicita w wykonaniu Albano i Rominy Power oraz Volare w interpretacji Tiziano Ferro. Inauguracja zgromadziła jak co roku przed telewizorami wielomilionową widownię. Piotr Kowalczuk. Siamo figli di Steve Jobs e del T9. Festiwal rozpoczęła piosenka Tsunami grupy Eugenio Invia di Gioia, startującej w konkursie dla młodych talentów. To obok ważnych meczów włoskiej reprezentacji piłkarskiej najliczniej oglądana impreza we włoskiej telewizji. W konkursie głównym startuje 24 konkurentów. Uczestnicy konkursu występują najpierw z własnymi piosenkami, a potem ze szlagierami poprzednich festiwali.

Ależ to był przebój, ależ to był przebój. O, ale to kiedy to było? To 13,5 minuty po 6. Dzień dobry, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Kłaniamy się, no i o tym, co dziś nas czeka, powiem za kilka minut. Ale to był przebój. Kiedy to było? A to tylu paluszków nie mam niestety. Że pan Robert podpowiedział, kiedy to było przebojami. Redaktorze, nie dalej jak wczoraj. Też miałem takie wrażenie, że to przecież całkiem niedawno. Ranek, małpa, polskieradio.pl. 71335 SMS-owo. Państwo bardzo dobrze wiedzą i o tym także, że Piotr Łodej czeka na rozmowę. 22 i 7 trójek. Numer telefonu do dyspozycji. Zapraszamy do Trójki. Nic, tylko dzwonić. 17,5 minuty po 6. Co nas czeka dziś? Między innymi salon polityczny o 8.13. Stanisław Tyszka z Kukiz 15 PSL będzie Państwa gościem. A poza tym trochę o Unii Europejskiej porozmawiamy po wyjściu Wielkiej Brytanii. Tracimy sojusznika w polityce wobec Rosji. O tym wszystkim opowie Państwu Beata Płomecka, ale także w jakich innych jeszcze obszarach możemy stracić sojusznika. O tym właśnie porozmawiamy. 7.20. Unia pod lupą. Poza tym trochę o suszy, no bo wyjątkowo bezśnieżna zima nam się przytrafiła. Do pierwszej klasy szkoły podstawowej w tym roku pójdzie pokolenie dzieciaków, które jeżeli mieszka w Polsce centralnej, północnej, a nie wyjeżdżało w góry, to nie umie lepić bałwana. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby dzieci nie potrafiły ulepić bałwana? Ale gdy wcześniej tego nie robiły, to może tak być. Czy grozi nam wyjątkowo dotkliwo susza? O tym porozmawiamy po 6.35. Kuba Witkowski to sprawdzi. Proszę posłuchać. Poza tym oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem. Będziemy dzisiaj gratulować doktorowi. To proszę posłuchać 15 minut po 7 pytania z kosmosu. Będzie oczywiście także projekt Tata. Przypominam, że nowa godzina 7.40, po 7.40 projekt Tata. A dziś o tym, co zrobić, kiedy dziecko nagle i niespodziewanie chce zostać YouTuberem. To jest bardzo poważna praca i też duża odpowiedzialność. Jest po prostu wtedy wystawione na ten świat publiczne, publiczną ocenę. Trzeba je na to przygotować i o tym będzie opowiadał Krystian Hanke po 7.40 projekt Tata. No i oczywiście spotkamy się także mniej więcej za pół godziny z redaktorem Filipem. Filip Jeszler w urywkach z kalendarza już jest, już ćwiczy. Także przygotowany przyjdzie jak na egzamin. My w międzyczasie opowiemy o pierwszych stronach gazet, a jeśli chodzi o Dziennik Gazetę Prawną, to informacja o tym, że zrekompensują nam droższy prąd. Co najmniej 34 zł, a maksymalnie 306 będziemy mogli odzyskać w przyszłym roku jako zwrot wydatków związanych z podwyżką cen energii w 2020 roku. Tak wynika z projektu ustawy do założeń, którego dotarł Dziennik Gazeta Prawna. Z wyliczeń wynika, że najczęstszy zwrot będzie wynosił około 100 zł. Tak to ma wyglądać. No i oczywiście na pierwszych stronach informacje o tym, że ustawa dyscyplinująca sędziów podpisana, tak jest w Dzienniku Gazecie Prawnej, ale także oczywiście w Gazecie Wyborczej. Te informacje: Duda podpisuje ustawę kagańcową, Juszczyszyn ma nie orzekać, nie sąd zawiesił sędziego, olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn został ukarany, bo zażądał list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Tego samego dnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę kagańcową, która takie represje legalizuje. To tytuł z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, Juszczyszyn, idź pan do polityki. Sędzia z TVN24, Paweł Juszczyszyn, będzie musiał ponieść konsekwencje swojego politycznego zaangażowania. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o jego zawieszeniu i zmniejszeniu jego zarobków o 40%. Dlaczego to jest takie trudne, żebyśmy wszyscy my, sędziowie, odłożyli na bok politykę i zaczęli czytać to, co jest napisane w przepisach prawa, mówi Adam Tomczyński z Izby Dyscyplinarnej. To jest pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. Rzeczpospolita także o tym, ale nie tylko. Dokumenty nie kłamią. W Mińsku po cichu opublikowano listę najbardziej aktywnych w 1939 roku funkcjonariuszy NKWD, ale także informacje o tym, że paczki uratują Pocztę Polską. Rynek listów w Polsce kurczy się najszybciej w Europie. Państwowy moloch chce uciec spod topora i szykuje potężne inwestycje w branży kurierskiej. Paczki mają uratować Pocztę Polską, o tym informuje Rzeczpospolita. Nasz dziennik także informacje o suszy. Ucierpią nie tylko rolnicy. Jeśli wiosną nie przyjdą opady, będziemy się zmagać z największą od kilku lat i dekad nawet suszą. To nasz dziennik. A na pierwszej stronie przeglądu sportowego informacja o trawie na Stadionie Narodowym. Koniec sklepiskiem. Zarządca PGE Narodowego wzmacnia kontrolę i zmienia zasady układania murawy przed ważnymi meczami piłkarskimi. Czy kończą się te rzeczy, które dzieją się na Stadionie Narodowym, jeśli chodzi o trawę? No to zobaczymy. Przegląd sportowy informuje, że tak ma być. Na ostatniej stronie są zdjęcia z poprzednich meczów, między innymi ten słynny mecz na wodzie, kiedy mówiliśmy o basenie narodowym. To w przeglądzie sportowym. 22 minuty po 6:00, Pearl Jam. Devotion, accept the blame,

That Man to męstwo. Tytuł tego nagrania. Za 22 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. Takiej zimy nie było od lat w wielu regionach. Bezśnieżna, co gorsza, w dużej mierze ciepła i sucha. Rząd już otwarcie mówi o trudnej sytuacji hydrologicznej wręcz, więc suszy i zapowiada konkretne inwestycje. Jak mówi Sergiusz Kieruzel z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, czasu jest niewiele, trzeba działać, bo gołym okiem widać, co się dzieje. Do pierwszej klasy szkoły podstawowej w tym roku pójdzie pokolenie dzieciaków, które jeżeli mieszka w Polsce centralnej, północnej, a nie wyjeżdżało w góry, to nie umie lepić bałwana. To pokazuje skalę tego zjawiska i tego właśnie, że jesteśmy w tym piku lat suchy. Opady teraz, które występują, są bardzo intensywne, punktowe, które trwają przez bardzo krótki okres. Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I niestety ta woda spływa bezpośrednio do rzek. Nie jest ona zatrzymywana w naturze, nie zatrzymywana w glebie, ponieważ dodatkowo jest wysoka temperatura, więc jest wyższe parowanie. Temperatura właśnie decyduje o parowaniu gleby i roślin. Profesor Andrzej Doroszewski z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. I to są lata, że tak powiem, można powiedzieć, rekordowe, niespotykane w 150-letniej historii obserwacji meteorologicznych w Puławach. Takich rzeczy nigdy nie obserwowaliśmy. Cały proces, który przygotowujemy na ten rok, przede wszystkim skupia się na walce z tą suszą. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk. Jest to niezwykle trudne, ponieważ to, co do tej pory służyło melioracji, czyli osuszaniu, trzeba odwrócić i przygotować na nawadnianie. Ta spodziewana susza to może być też problem dla sektora energetycznego? Problemem dla elektrowni węglowych może być nie tyle stan wód, co ich temperatura. Bartłomiej Derski z redakcji portalu Wysokie Napięcie. Przy niskim stanie wód rzeki nagrzewają się dużo szybciej, tak samo jeziora, i wówczas elektrownie węglowe nie mogą dostarczać tyle energii elektrycznej, bo nie byłyby w stanie się schłodzić tymi rzekami, nie powodując szkód w przyrodzie. Dużo jest takich elektrowni, które mogą mieć problem? Blisko połowa polskich elektrowni chłodzi się z rzek lub jezior. Te wszystkie inwestycje będą trwały pewnie parę lat. Tego się szybko nie zrobi, ale myślę, że to są działania jak najbardziej pożądane i mogą prowadzić, że będzie lepiej. Przeznaczamy na ten rok 400 milionów złotych przede wszystkim na drobną meliorację, a więc meliorację korytową, budowę zastawek, budowę urządzeń wodnych, remont tych urządzeń. My to przebudowujemy właśnie w zakresie podnoszenia tego poziomu wody, zatrzymywania, budowania tej małej retencji. Niewiele da się zrobić w samych elektrowniach, które pobierają tą wodę z rzek czy jezior. Natomiast to są stare bloki, które będą wyłączane w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Natomiast sam sektor elektroenergetyczny dość dobrze jest już przygotowany na tą wyższą temperaturę. Mamy dużo więcej paneli słonecznych w systemie elektroenergetycznym, dużo lepsze połączenia z sąsiadami, nowe elektrociepłownie gazowe, nowe bloki, jakie budujemy węglowe, nie potrzebują się już chłodzić z rzek. No to jeszcze może mała ciekawostka, niestety także budząca niepokój. Na Suwalszczyźnie pojawiły się już żurawie i gęsi. To absolutny rekord. Zwykle te ptaki w tym regionie pojawiają się dopiero w marcu, a nawet w kwietniu. Kuba Witkowski zainteresował się tą sprawą. Za 18 minut będzie siódma.

co nos, tak co nos. O, skończyło się. Panowie sobie razem pograli troszkę? Przepraszam, skończyło się, a tak się miło muzykowało. Z kim grałem? Z laboratorium. Bardzo mi miło. No, to jednak wie pan. No nie, ogromny zaszczyt. Czy można w sprawie muzyki się wypowiedzieć? Naturalnie, oczywiście, zawsze, bardzo proszę. Muzykę pana Filipa Jaślara chciałbym najbardziej usłyszeć. Czuwaj. Czuwaj, tak się przypadkowo składa, wie pan. Urywki z kalendarza. Że Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta, jest z nami w studiu. Boże, no dziękuję bardzo panu Marcinowi, panu słuchaczowi, dziękuję. To bardzo miłe. Pana, ile się umawialiśmy, żeby pan zadzwonił w tej porze. Dziękuję bardzo, dzień dobry. Kilka dni temu mieliśmy ogromną przyjemność grać w szczecińskiej filharmonii koncert Grupa Mozarta i Przyjaciele. Wśród naszych gości byli między innymi Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Pani Alicja ze sceny podziękowała grupie za przyjęcie do grona przyjaciół. Pani Alicjo, to dla nas zaszczyt. Po chwili zwierzyła się publiczności, że jest naszą fanką od urodzenia. Dla takich chwil warto żyć. Dzień dobry, 5 lutego. Imieniny dziś obchodzą Indracht, Lubodrok i Strzeżysława. Wszystkiego najlepszego. Jeśli zastanawiają się państwo, co zjeść na śniadanie, to życzliwie informuję, że dziś przypada Światowy Dzień popularnego kremu czekoladowego. Może i nie jest on najzdrowszy, ale na pewno skutecznie poprawia nastrój, a kobiety w ciąży chętnie maczają w nim kabanosy. Byłem świadkiem takich wariacji kulinarnych. No to państwo smarują i maczają. Jeśli maczają, to gratuluję. A ja gram okolicznościową melodię. Czy wiedzą państwo, którzy polscy kompozytorzy otrzymali Oscara za muzykę do filmu? Oczywiście Jan A.P. Kaczmarek i... Dziś przypada 118. rocznica urodzin Bronisława Kapera. Pan Bronisław urodził się w Warszawie, gdzie w Akademii Muzycznej ukończył klasę kompozycji i fortepianu. Chodziliśmy na tę samą uczelnię, a nie pamiętam pana Bronisława. Może dlatego, że pan Kaper szybko wyjechał do Berlina, a po dojściu Hitlera do władzy przeniósł się do Paryża. Wielokrotnie byłem w Paryżu i nie spotkałem pana Bronisława. Ale spotkał go tam pan Louis Mayer, współwłaściciel firmy Metro Goldwyn Mayer. I spytał, czy to ty napisałeś tę melodię? I zabrał Bronisława Kapera do Hollywood. Tam nasz rodak skomponował muzykę do 150 filmów, a za musical Lily otrzymał Oscara. Dziś jazzmeni na całym świecie chętnie grają przynajmniej dwie kompozycje Bronisława Kapera. Invitation i On Green, Dolphin Street. Nie wiedząc, że te melodie są dobre, bo polskie. Skoro jesteśmy przy wielkiej muzyce, jak donosi kolorowa prasa, Edyta Górniak schudła 10 kg i jest jej zimno. No, sama jest sobie winna. Miłego dnia, dziękuję. Skąd pan wie takie rzeczy? Z gazet, ja się interesuję. Filip Jaślar, dziękuję panu bardzo. Dzięki. A ja, proszę pana, sprawdziłem i jeśli chodzi o Strzeżysławę, to pierwsze RZ, drugie Rzy z kropką. Rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Dziki pies Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować.